Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Endnu en rød dag for aktiemarkedet, der netop er lagt for land her i Europa. Samtidig fortsætter renterne med at stige kraftigt, og hvordan det påvirker dine investeringer og aktier, kigger vi nærmere på over de næste 55 minutter her i tirsdagens Millionærklubben. I dag får vi heldigvis rigtig god hjælp af dig, Henrik Drusebjerg. Du er chefstrateg og chef for Nordisk Investeringsstrategi i Quintet Private Bank. Godmorgen til dig, Henrik. Godmorgen. Er det et svært job at være strateg lige i øjeblikket? Der er så mange ting, der flyver ind fra højre og venstre. Jeg vil jo påstå, at det altid er et svært job. Men det er klart, at når der sker sådan nogle ting, som for eksempel krig, som gør det mere uforudsigeligt, det vil sige, når centralbanker strammer, det har man oplevet før, og man har nogle modeller, man kan bruge og ligesom prøve at lægge ned over det, selvom der aldrig er det samme, så er der nogle ting, der rimer. Men når der så bliver lagt en krig ovenpå, hvor en situation generelt, der er meget, meget flydende, og ingen ved præcis, hvor, hvornår og om den ender, så bliver det ikke nemmere i hvert fald. Har du ændret din strategi, efter krigen brød ud? Nej, det har jeg ikke. Okay, så er det fordi, du tænker, at det ikke kommer til at ændre noget for de økonomiske perspektiver eller aktiemarkedet? Jeg tror i hvert fald ikke, det kommer til at ændre noget for den måde, vi har investeret på, og hvis vi kigger sådan i et lidt længere perspektiv, så tror jeg heller ikke, det får den helt store betydning for verdensøkonomien. Det kan godt regionalt få, eller på nogle specifikke selskaber eller brancher få lidt større indflydelse, men sådan for den store globale maskine, så tror jeg ikke, det kommer til at betyde så meget. Lad os vende tilbage til noget af det lidt senere i programmet, Henrik. Og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Henrik Drusebjerg, så kan du sende dem her ind i studiet på sms på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og du kan selvfølgelig også stille spørgsmål til Lars Persson, som er vores faste forvalter her i klubben, som også er med os i studiet i dag. Godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Godmorgen. Det er dejligt, du vil være her, selvom der er påskeferie rigtig mange steder. Sådan det. Ja, men du kan måske lige hjælpe os med at se, hvordan aktiemarkedet er kommet fra start her til morgen. Jamen, som du sagde, så fik vi jo gok i nøden af USA i går. Det er rigtig tech-aktierne, der trækker ned, men det var sådan også en bredere nedgang, både på healthcare og energi i går, så vi er lidt ramt, og det er jo den her stigende rente, der driller faktisk. Vi talte lige om, inden vi gik i studiet, at den der krig, fik vi egentlig hurtigt rystet af os, og udfordringen er, at vi ved ikke, hvor længe den varer. Og det er egentlig ikke der, hvor udfordringen er. Jo, der er noget med nogle fødevarer, men der, hvor der er nogle udfordringer, det er jo komponentmangel. Det er jo egentlig, at kineserne er lukket ned på grund af corona. Det hjalp olieprisen med at sende den lidt ned, fordi så skulle der nok ikke bruge så meget olie ud i Kina, men nu åbner de en lille smule op, men samtidig så kunne vi jo læse, at der ligger flere skibe og venter på at komme af og på med deres last, ligesom vi også har set i USA. Og det er jo det helt store problem. Altså, selvom vi har set, at Kina er blevet måske en lille smule mindre fabrikshal, så er det jo stadigvæk vores fabrikshal alle sammen. Så vi står simpelthen og mangler nogle komponenter. Det kan vi både se i bilindustrien, hvor det går ud over det, men vi går også og klør os lidt i nakken med vindmølleindustrien osv. Så der er altså nogen, der mangler nogle komponenter rundt omkring, og det er egentlig med til også at ødelægge den gode stemning. Nu har der ikke været så mange nedjusteringer, som man måske kunne frygte. Måske er vi kommet lidt nemmere hen i over første kvartal. Spørgsmålet er, hvordan kommer det til at gå så måske i andet kvartal? Og jeg ved ikke, om det kan være med til at drille aktiemarkederne sådan på en kort bane stadigvæk noget tid, men ja, er man langsigtet investor, så skal man jo måske prøve at holde sin strategi, som Henrik også er inde på. Fordi at det nytter ikke noget og ændre alt for meget, medmindre man ligger helt forkert. Altså, jeg kan da bare se i min egen portefølje, jeg har måske købt en lille smule mere energi, end jeg plejer, og er den sorte, specielt hvis man kigger i den millionærklubbens henseende. Men ellers så har jeg ikke ændret specielt meget hjemme hos mig selv. Men du har lige fortalt mig, at du faktisk har overvejet at lave nogle ændringer her i din portefølje. Der er en aktie, du har kigget lidt nærmere på, Lars. Ja, altså det var fordi, at jeg troede jo egentlig, at vi skulle have brugt vores gamle brugte biler. Jeg købte Kongsberg Automotive lige i starten af året, fordi jeg tænkte, at vi skulle have en masse reservedele. Men problemet er, at de har svært ved at skaffe de der reservedele, så de har måttet ud og nedjustere. Og det er jo så en aktie, så jeg har taget ud. Og så en aktie, jeg egentlig aldrig rigtig har gået og brugt mig om, men man skal jo hverken elske eller hade sin aktie. Det er Teva. Teva ser faktisk rigtig teknisk spændende ud, hvis man kigger på det, banker på $10 igen, og det er faktisk tredje gang inden for sådan forholdsvis kort tid, og også tekniske analytikere, vi kan jo bare, det er nogle af de der ting, ting, at når man nu banker på sådan et modstandsniveau, så vil vi gerne, og du spurgte, hvorfor købte du den så ikke i går? Jamen, den brød ikke rigtig over i går, så jeg skal helst have, den lige brød op, måske til $11, så er jeg med på den, og så må vi så se, hvor højt den kan gå. Det har jo været en aktie, vi har talt om mange gange i Millionærklubben med vores porteføljeforvandler, og dem, der har været med rigtig længe, kan måske huske, da Mogens Vad bragte den på banen, og vi tjente gode penge på den, men så har den faktisk været i en årrække her, hvor den ikke rigtig er kommet ud af sine problemer. Der har været nogle retssager, og der har været noget i USA, hvor vi har haft nogle problemer med det her opid, måske er vi ved at ryste tingene lidt af os, og så kan det godt være, at dem bliver interessant. Du er ikke helt overbevist nu, kan jeg høre. Nej, men det er fordi, når jeg kigger på det fundamentale, så bryder jeg mig faktisk slet ikke om aktien, men det må jeg prøve at lukke øjnene, og så løbe med, hvor alle de andre markedsdeltagere løber hen en gang imellem. Så det er sådan lidt, jeg bruger min tekniske analyse til 70% af screen market, finde ud af, hvad er trenden, og så skal jeg lige finde ud af, jamen en aktie egentlig gider at eje. Og nogle gange, så er det jo der, hvor fejlen så opstår, fordi så tænker jeg, nej, man kan da ikke blive, man kan da ikke synes om den her aktie, men der tager man jo nogle gange fejl. Så, Men ja. Du må lige love at sige til, når eller hvis, at du kommer til det punkt, hvor du faktisk synes, at nu er Teva attraktiv nok. Det skal jeg gøre. Der er også en anden dansk virksomhed, nu Teva er ikke dansk, men har trods alt en dansk topchef, men en dansk virksomhed, Chemometec, der har været ude at opjustere her til morgen. Det er fjerde gang på et år, de kommer med en opjustering. Ja. Hvad fortæller det dig, Lars? Jamen, det er jo bare, at de har en rigtig forretningsmodel. Det er celletælle forretning, og i gamle dage var det jo til dyr, hvor man talte de her sædceller og alt sådan noget, men nu er det jo bare blevet til blodcelle og alle mulige andre forretninger, og det har jeg undret mig over, det er jo egentlig, at de bare bliver ved med at kunne opjustere, fordi ja, har de ikke nogen kapacitetsbegrænsninger, altså kan de blive ved med at levere efterspørgselen, og det kan de åbenbart, og de har heller ikke nogen problemer med at få leveret deres bits og bytes, var jeg lige ved at sige, deres komponenter, så det er jo egentlig en fantastisk forretning, så de første opjustering var i maj, og så var der i december, og så var der i januar, og nu kunne hjælpe mig igen, så det har jo været en fantastisk historie. Kigger man også på kursen, så startede den jo mange år tilbage, hvor der ikke rigtig skete noget. I år 2011, der lå den jo langt under 10 kroner, nu har der så også været aktiesplit og sådan noget, og nu der var den i 1000 i 21, så fik den ordentligt gok i nøden i forbindelse med hele den her, at aktien blev for dyr, og hvis man så på nøgletallene, så gik den fra 1000 til 600, og nu ligger den op i 800 igen, og igen med en opjustering. Så det er en fantastisk forretning. Tillykke til dem, der har den. Skal man så købe den nu? Det ser ikke ud som om, der er nogen begrænsninger, og så kan man selvfølgelig altid sidde og kigge på nøgletallene. Det synes jeg ikke, man skal gøre. Så hvad, har du lavet noget teknisk analyse på Chemometec? Jamen altså, den har været i køb lige siden februar, hvor den har fandt en bund i 600, lavet sådan en dobbeltbund i januar-februar, og så har den været opadgående, og nu ligger den lige, den var lige under 900 i slutningen af marts, og den har en opadgående trend, så det er bare med at kaste ind i sådan nogle, der har sådan nogle stigende tendenser, og så være måske lidt ligeglad med, at PE-tallet hedder 40 eller 60 eller et eller andet, fordi vi har jo set, at jamen, kan folk levere, jamen så kan ting godt køre op i himlen endnu højere, og så skal man bare huske at sætte et eller andet stop loss, når man er begyndt at have tjent nogle penge, sådan så, fordi det er jo så også det. Så kommer der nogen ind på et tidspunkt, der siger, ej, nu er den for dyr, og nu vil jeg gerne sælge, og så det var jo det, vi så i november måned, ikke? Så et eller andet sted skal du huske ikke at blive for grådig. Og så bevæger vi os lige en lille smule væk fra det aktiemarked, som man kan handle, og så kigger vi på Lego, der i går meddelte, de har investeret $1 billion, altså ca. 6,8 milliarder kroner i Epic Games, der heller ikke er børsnoteret, for at investere i det her metaverse, den her verden, hvor at man mødes og kan spille sammen på nettet. Henrik, er det noget, du overhovedet beskæftiger dig med som chefstrateg, det her metaverse, som Facebook jo er gået ind i, er noget, der er meget stort? Nu ser vi så Lego investere $1 milliard i det. Man kan sige, det er ikke specifikt en del af min strategi, men det er det for nogle af vores folk, fordi når man er strateg, så sidder man typisk med det lidt mere overordnet, det vil sige valget mellem aktivklasser, det kan være regionale bets, altså man vælger amerikanske frem for europæiske aktier, typisk også ned på sektorallokering, men når vi skal til at finde de specifikke selskaber, så er der altså grænser for, hvor detaljeret, hvis man både skal have det store overblik, om, så må sige, hvis man så skal være helt nede i detaljen, det kan man ikke. Så det er der nogle andre hos os, der tager sig af, og der er ingen tvivl om, vi ser jo ikke bare Lego, men nogle af de allerstørste virksomheder i verden investerer voldsomme summer i det her. Så jeg er helt overbevist om, at mine kolleger de har blik for det her. Ja, og en af vores forvaltere her i klubben, Mads Christiansen, som jeg har med på telefon i morgen, han har også snakket meget, meget om metaverse, så den tager jeg også op med ham. Men Lars, det her med, at Lego nu går ind og Epic Games går ind, er det noget, der får dig til at kigge lidt nærmere på det nye fænomen metaverse? Altså, jeg har ikke sådan beskæftiget mig lige med Metaverse, men det der er, det er jo, at hele gaming-sektoren, det er sådan en mærkelig en, fordi hvis du rammer lige der, hvor alle de unge gerne vil være, eller dem, der, du kan få fat i dem, for eksempel FIFA og alt det her, så har du jo en årrække, hvor du har en glohed forretning, og omvendt, hvis du så misser fuldstændig ved siden af, og der er ikke nogen, der gider at spille dine spil, jamen så er din aktie jo ingenting værd. Så det er derfor, det er lidt ligesom en biotech, det er måske lidt frækt, vil nogen sige, men det er lidt 0 eller 1, altså enten så rammer du guldåren, og den har du så bare kørende, ligesom du har Counter-Strike og nogle af de her ting og sager, der kører i mange år, og ellers så har du måske, rammer du fuldstændig ved siden af, og så er der ikke nogen, der gider at se hen til der. Så det er ret vigtigt, at du lige får fanget ungdom, og så er det spørgsmålet, hvor længe kan du egentlig holde den kørende. Så det er nok mere spilaktier, jeg har kigget på, men det er meget sjældent, jeg egentlig har haft dem. Altså et af de selskaber, jeg har haft i vores millionærklubportefølje, var jo Leo Vega, så det er jo sådan lidt andet, det er jo mere sådan casinoagtigt. Og igen skal man stille sig det her spørgsmål med, nu har vi sådan en debat om grønne investeringer og etiske investeringer. Spørgsmålet er jo, om sådan en Leo Vegas er en etisk investering, fordi at, der er jo nogen, der bliver fanget lidt på det forkerte ben og går lidt i ludomani der. Så det kan man måske også overveje, når man investerer dem. Men der kan man jo glæde sig over, at de etiske vinde, de blæser lidt efter afkastet, ikke? Fordi for ganske kort tid siden, der var våben fuldstændig bandlyst i de fleste porteføljer. Våbenproducenter, nu nævnte du selv Teva tidligere. Ja. Jeg har hørt flere, der efterspørger det ret massivt i øjeblikket. Der er pludselig blevet investeret nye penge i sort energi, som ellers var fuldstændig bandlyst. Og det ser også ud til politisk, at vi kommer til at gå meget langt med atomkraft. Så, Vi har fået rigtig mange spørgsmål her i Millionærklubben, netop om både atomkraft, men også om våbenaktier. Det kom allerede nogle af de første dage efter krigen, og vi har også danset lidt omkring det emne netop. Men er det noget, som dine kunder efterspørger, Henrik? Der er helt klart nogen, der har stillet spørgsmål til det, men vores svar er også ret entydigt, at vi mener stadigvæk, at impact er impact, og derfor investerer vi fuldstændig, som vi gjorde før. Og de ting, som vi af forskellige årsager ikke synes, at vi skal investere i en længere fremtid, dem investerer vi fortsat ikke i. Og selvom der opstår den her konflikt og en ny sikkerhedstrussel, som vi alt andet lige må antage, at det er, så mener vi stadigvæk ikke, at det er vores pligt at bidrage til investeringer, for eksempel i våben. Og når du siger impact er impact, hvad betyder det? Jamen impact-investeringer, det er jo dit samlede aftryk på kloden, som den virksomhed, du er. Og derfor forsøger man jo i dag at designe sin investeringsstrategi sådan, at vi yder det mest positive impact på kloden i forhold til især de ret akutte CO2-mål, som den seneste FN-rapport her, jeg tror, der er en uge eller halvanden gammel nu, siger, at det er stadig ikke umuligt for os at nå i mål, men det kræver en kæmpe, kæmpe indsats. Og der må man sige, at den krig, der er kommet på tværs her, den presser os i den grad i en anden retning. Og Lars, du har et input her. Jo, men netop de seneste udbombede russiske tanks og undersøgelser af den russiske atomagentur eller hvad er det, industri, viser hvor svært det kan være. Ikke? Vi har fundet Danfoss-termostater i en tank, og vi har også fundet ud af, at SKF, Atlas Copco og Sandviken har leveret til den russiske atomindustri, selvom det var ulovligt. Problemet er jo bare, når du sælger måske til X-land, nu skal vi ikke sætte nogen lande på, og så sælger de det videre til Y, det er ret svært. Så derfor, jeg synes, den er sådan lidt tvedelt, den der, fordi krig, altså hvis vi ikke havde hvis vi ikke kunne levere alle de våben til Ukraine, så var de blevet løbet over af nogle andre. Så altså, det er sådan lidt, jeg synes, det er sådan lidt pseudo-snak, hele den her impact-snak, fordi, og det er også det her med energi, vi vil rigtig gerne være grønne, men når vi alle sammen, 80% af os, der sætter os ind i en bil i dag, vi starter stadigvæk en diesel eller en benzindreven, og hvis vi kigger på vores fyr, så er der rigtig mange af os, der stadigvæk har gas. Så det er sådan lidt altså synes jeg, at man ikke vil investere i våben, fordi det er en del af gamet. Vi tager den ud over en kop kaffe med jer to her bagefter og ser, hvem der vinder her. Og det er jo en tirsdag i Millionærklubben, og jeg har med mig i studiet Henrik Drusebjerg, chefstrateg i den private bank Quintet, og Lars Persson. Inden vi lige kommer til det store tema, vi skal snakke om i dag, inflation, renter, hvor Henrik gerne vil investere, så er der lige kommet en masse ændrede kursmål for nogle danske aktier, jeg synes, vi lige skal have løbet igennem her til morgen. Det ene, det er blandt andet den danske IT-virksomhed Netcompany, der har fået sænket kursmålet til 560 kroner for 815 kroner af Citigroup. Novo Nordisk har til gengæld fået hævet sit kursmål af Morgan Stanley, der samtidig også hæver anbefalingen til ligevægt fra undervægt. ISS får også hævet kursmålet til 105 kroner fra 100 kroner, Og Pandora har fået sænket kursmålet hos Morgan Stanley til 780 kroner for 820 kroner. Lars, er der nogle af de her virksomheder, du interesserer dig for, og du tænker, om jeg kan faktisk godt se ideen med, at de her de er blevet lidt mere attraktive eller mindre attraktive? Nej, jeg kigger ikke på det der så meget. Altså, det er jo fordi, at analyseafdelingen skal ligesom komme med nogle cases, og noget af det er jo lidt sjovt. Altså, Netcompany er jo blevet handlet dernede for længe siden. Den ligger faktisk lavere, hvor man undrer sig. Så nej, det er ikke det er sådan noget. Og det, jeg kan huske på Handelshøjskolen, hvor min regnskabslærer, han smækkede op, hvordan man så, at bankerne havde, var den ene vej, og så havde man virksomheden den anden vej, og alle banker havde forskellige kursmål. Og det skal man også huske som investor derude. Det er jo sådan et nogle arbejdspapirer, så ja, man skal tage det som med et gram salt, når man sidder og ruder med sådan nogle ting der. Så, ja, og nogle gange kan man se, at der er en påvirkning i markedet, fordi at der er nogle store banker, der har en fat finger, eller har kunder nok, der måske kan rykke det, eller der ligesom lytter til det. Men ellers så skal man ikke bruge det til så meget som private investor. Henrik, er det noget, du overhovedet kigger på i din rolle som chefstrateg? Nej, jeg synes, man skal passe meget på de der kursmål, og jeg ved også, at de fleste analytikere, de hader dem. Fordi altså der skal lave dem? Dem, der skal lave dem, fordi det er sådan en model, de skal lægge dem ind i. Det, man skal gøre, det er, at man skal læse analysen. Der står en hel masse om virksomheden, og så skal man forholde sig til den rejse, som analytikeren beskriver, at virksomheden er på. Og om det så giver et kurstarget, der ligger lidt højere end den kurs, den for eksempel handler på i dag, kan jo også bare være et residual af, at virksomheden er oversolgt lige nu, men at potentialet i princippet ikke er særlig stort. Det er ikke en virksomhed. Analytikeren spår nødvendigvis har en langsigtet, meget lys fremtid foran sig. Så lad være at hænge for meget af de der kursmål og læse analysen i stedet. Det er jo ikke altid, man lige kan få fat i den analyse som almindelig investor. Så skal man bare lade være at se på kursmål. Hvor orienterer du dig i nyhedsbilledet, når du skal træffe beslutninger om jeres investeringsstrategi? Jamen, vi får jo input fra alle mulige, som vi har indgået samarbejder med, alt muligt analyse, uafhængigt. Noget kommer fra banker, noget kommer fra tidligere sikkerhedstjenester, noget, eller folk, der har tidligere for eksempel omkring geopolitik, så det er alt muligt forskelligt. Hvor meget tid bruger du om dagen på at sidde og læse de analyser og rapporter? Det meste af min tid. Det meste af din tid. Der ryger noget kaffe inde på os. Ja. Bare sort uden mælk. Bare sort uden mælk, ja. Her senere i dag klokken 2:30 dansk tid, der kommer der amerikanske inflationstal, og det er inflationstallet for marts. Og i nogle perioder, så er vi helt ligeglade med de her amerikanske inflationstal. Det sidste halve år har det nærmest været noget af det vigtigste for det finansielle marked at kigge på. Forventningerne er, at vi kommer over 8%, nok op i 8,5%. Det er det højeste i over 40 år i USA. Det lyder jo ret vildt egentlig, og for sådan en som mig, der er i midten af 30'erne, har jeg jo aldrig nogensinde prøvet at høre så høj inflation. Og I to her, uden at afsløre alt for meget, plus minus 50 år, og I har jo heller ikke i jeres professionelle karriere egentlig oplevet en inflation, der er så høj. Hvordan er det at være professionel og være voksen og investere i den her verden, som også er lidt ny for jer? Og jeg synes altid, at verden er ny, når vi investerer, fordi der er altid noget, som... Så det kan godt være, at vi siger, at vi har haft oliepriser på det her niveau før, for eksempel. Men så er der altså alt andet anderledes, eksempelvis. Så jeg synes ikke, det er så uvant en situation, og det er ikke, fordi jeg hænger mig specielt i, at jeg ikke nødvendigvis selv har oplevet, at inflationen har været på det her niveau. Men det mindsker ikke betydningen af det. Det er absolut, måske hvis ikke det nøgletal, vi følger aller tættest i øjeblikket, så er det i hvert fald på top 3. Og hvordan påvirker det så dine investeringsbeslutninger i øjeblikket? Nå, men man kan sige, lige nu, så mener jeg, hvis vi tillader os at antage, at krigen i Ukraine ikke eskalerer for det her niveau, jeg siger ikke, den er løst, men den eskalerer ikke for det her niveau, så er der i den situation, så er der slet ingen tvivl om, at det handler om for investorerne og vil handle om de kommende måneder her, fuldstændig entydigt, det er om inflationsudviklingen og dermed den amerikanske centralbanks ageren, hvor hårdt strammer de, eller hvor lidt hårdt strammer de, kontra om man kan holde liv i det amerikanske opsving. Det bliver det fuldstændig entydigt afgørende spørgsmål for aktieinvestorer, ikke bare i USA, fordi det amerikanske marked er så dominerende, som det er. Så hvis de strammer for hårdt og sender amerikansk økonomi ud i en recession, så er det en, der breder sig globalt i løbet af meget kort tid. Og hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg tror, der kommer til at ske det, at de har skruet bissen på nu, hvilket jeg, og tror jeg, markedet også er bekymret for her, at hvis de fortsætter ikke bare retorisk i den retning, men rent faktisk også handlingsmæssigt, som de har lagt op til lige nu, så tror jeg, der er en stor risiko for, at de begår en politikfejl og kvæler det opsving, man nu har investeret de sidste 2 år med galopperende budgetunderskud for regeringen og enorme obligationsopkøb fra centralbanken. Det tror jeg simpelthen, de ødelægger, hvis de går så hårdt til værks. Så nu til styr, at der kom en politikfejl. Altså, hvad kunne det for eksempel være, vi kan komme til at se helt konkret? Jamen, det er, at de strammer renten. For eksempel har de ved det seneste referat, der blev frigivet her i sidste uge, har de lagt op til, at de nu vil overgå til rentestigninger af 50 basispunkter eller 0,5 procentpoint af gangen, og de siger så ikke noget om, hvor længe de vil gøre det, men risikoen er, når man går så hårdt til værks og først kan aflæse det reelle resultat af den rentestigning, man har lavet 12 til måske 14-18 måneder ude i fremtiden, så er der en stor risiko for, at man får strammet for hårdt nu. Så det, jeg tror, det var det, du spurgte om, der vil ske, det er, at nu har Fed skruet bissen på, men jeg tror i takt med, at vi vil se inflationen stille og roligt begynde at falde her i løbet af de kommende måneder, så tror jeg også, at de vil moderere sig lidt fra at stramme helt så hårdt, som det lige nu ligger i markedet. Og derfor tror jeg, at det amerikanske opsving, det overlever. Så du tror, på trods af, at vi måske allerede her i maj får en ret hård opstramning af amerikansk pengepolitik, så kan aktiemarkedet godt fortsætte op i resten 2022? Det kan det godt, fordi vi skal stadigvæk tage udgangspunkt i, at vi kommer fra nul. Så selvom vi får højere renter, så er vi jo på ingen måde høje renter. Det synes jeg er ret vigtigt at bide mærke i, at hvis hele verden den brænder sammen, fordi renten er 1% eksempelvis, om et halvt års tid. Så det var nok brændt sammen alligevel. Det skulle vi meget gerne kunne tåle. Men igen, det afhænger meget betydeligt af, at den konflikt, der er mellem Rusland og Ukraine, ikke eskalerer herfra. Nu havde jeg da faktisk et studie her i starten af januar sammen med de tre tenorer, hvor du udgjorde den ene tenor, og der snakkede vi også om inflation, og der glædede du lidt af på at sige, at det er fint nok, det er ikke rigtig noget stort problem, og det falder igen. Og nu er det faktisk steget ret meget, siden du var herinde i studiet i januar. Nu snakker vi 8,5% i USA her i marts. Måske er det toppen, måske er det ikke toppen. Hvor ser du, inflationen er på vej hen nu? Jamen, jeg sagde også dengang, at jeg troede, den skulle stige på kort sigt, for så at skulle falde. Fordi inflationen består jo lige nu primært af to ting, hvis man skal prøve at dele det lidt hårdt op. Den ene del af det, som er den, jeg tror, der stille og roligt begynder at aftage, det er især den, der relaterer sig til de mange nedlukninger, logistikproblemer og andet, som vi har været en del af på grund af corona. Vi ser flere og flere lande, flere og flere steder begynder at blive normaliseret. Vi har selvfølgelig et stort problem lige nu, og det er Kina. Ja, som Lars nævner, så er der en masse skibe, der ligger ude foran havnen og ikke kan transportere. Som de sidste, jeg tror det er snart 14 dage, har ført en mere eller mindre total lockdown af en by på 26 millioner indbyggere, virker fuldstændig, set med vores øjne, vanvittigt. Nu begyndte de så at lempe lidt i går, men det er helt afgørende for, at den samlede produktions- og logistik ligesom for alvor kan komme i gang igen, det er, at Kina får styr på det her. Jeg vil så sige, det er der sådan en tendens til, at Kina gør, når de har væsentlige problemer, så der er jeg faktisk fortsat stadigvæk rimelig optimistisk. Så det er den ene side af det, og den anden side, det er jo selvfølgelig de ret akutte stigninger, vi har set, primært i energi, men også i en del råvarer, som konsekvens overvejende af krigen. Og der er den mulighed, eller risiko, selvfølgelig, at krigen eskalerer, og derfor får vi yderligere prisstigninger. Det kan være, hvis enten Europa vælger at gå så langt, nu man forløber i den næste sanktionspakke, man har lagt op til at sanktionere importen af kul, men holder sig stadig for olie og gas. Som ja, man kan ikke blive helt enig i Europa, vel? Om man skal tage olie og gas med. Det er alligevel lidt sådan et pirligt emne. Ja, men det er det jo, fordi der er meget store forskelle internt i Europa på, hvor afhængig det enkelte land er af den russiske olie og gas. Og der er selvfølgelig også den mulighed, at Putin lukker for hanen og påfører os, kan man sige, det problem, hvis han ønsker at eskalere situationen på en eller anden måde herfra. Så det kan vi jo ikke kontrollere. Vores hovedscenarie for den her krig, det er et af to, hvor jeg lige vil sige, det er enten, at man finder en forhandlet fred inden for en rimelig overskuelig fremtid, så tror jeg, vi vil se priserne falde kraftigt. Og der er også den mulighed, at krigen trækker sig til det, den var, hvis man kan sige det sådan. Altså en krig i det allerøstligste af Ukraine omkring Donbass-regionen, som påvirker en relativt lille del af Ukraine. Og dermed også, og det er i virkeligheden det standpunkt, markedet har taget indtil her de senere uger i virkeligheden, at man ser det som efterhånden en forholdsvis isoleret konflikt med relativt lille betydning på den samlede økonomi. Og så vil energipriserne også falde. Det er stadig tirsdag her i Millionærklubben, hvor jeg som så vanlig her om tirsdagen har Lars Persson med i studiet og Henrik Drusebjerg, der er chefstrateg i Quintet Private Bank. Henrik, nu har vi snakket meget om inflation og renter, og hvad skal man som investor gøre, når man ser alle de her overskrifter om, inflationen er det højeste i 40 år, og Federal Reserve, den amerikanske centralbank, vil lige pludselig være stramme pengepolitik meget mere, end vi har set de sidste 20 år. Man kan godt blive lidt urolig inde i maven. Selvfølgelig kan man det, og det synes jeg faktisk også, der er grund til at være. Altså, det er et decisive moment, det her, for investorer på kort sigt. Det vil sige, risikoen for, at den amerikanske centralbank med sin politik kan komme til at udløse en eller anden form for afmatning i ikke bare amerikansk økonomi, men global økonomi. Den er til stede. Det skal man så også huske, at det er de udmærket godt bevidste om, og har jo ingen interesse i at kvæle økonomien. For man skal huske, at centralbanker i dag har ikke et mandat. De skal ikke bare kontrollere inflationen, de skal sikre prisstabilitet også. Men de skal også sikre, to sider af samme sag. Yes, men de skal også sikre beskæftigelsen, og dermed væksten, kan man sige. Og ja, de kan godt stramme, så inflationen den falder til der, hvor den kom fra. Det kan de gøre meget hurtigt, hvis de gerne vil. Men det vil selvfølgelig sideløbende have den konsekvens, at økonomien går i stå, og arbejdsløsheden stiger. Så de skal finde den her hårfine balance, hvor de får inflationen under kontrol, men stadig holder momentum i en eller anden udstrækning i amerikansk økonomi, så arbejdsløsheden ikke lige pludselig løber kraftigt i luften. Og der tror jeg, at de seneste taler fra Fed-medlemmer, og især mødereferatet i sidste uge fra deres seneste møde, nok har overrasket markedet lidt, at de var så biske, om man så må sige, i tonen, givet at de har det her dual mandat, hvor de både skal sikre, at økonomien fungerer, samtidig med, at de skal have inflationen under kontrol. Men det kan være et retorisk geværgreb, hvor man forsøger at få, uden at egentlig at gøre noget, for man skal lige huske, at vi har en oplevelse af, at Fed er gået fuldstændig balalaiko i strammere pengepolitik her. Ikke? Indtil videre har de altså bare hævet renten med 0,25%. Men de har snakket meget om, at de vil gøre det mere. Yes, men det er det eneste, de har gjort. Markedet er også selv steget her. Er der ikke sådan en regulerende effekt i og med, at vi ser den realrenten egentlig stige så hurtigt, så de håber måske, fordi ellers er det jo ligesom at styre en bil på glatbane i øjeblikket. Ikke? For hvad skal vi svinge med? Ikke? Altså, så det er vel det, der sker i øjeblikket. Præcis, de har faktisk lykkes med at stramme hårdere retorisk, end hvad de reelt har gjort. For det er rent faktisk kun en rentestigning, de har leveret. Og hvis jeg nu sidder her og så også bliver lidt utryg over de her overskrifter, som kommer ud mange steder, hvordan skal jeg så investere? Er der en måde, man kan afdække sin risiko på her? Altså, der er man som investor jo lagt i føregreb på gulvet og tvunget til at gøre meget få ting i virkeligheden. For hvis vi kigger på obligationsmarkedet, så lidt afhængig af, hvad dag vi måler på, så har du faktisk tabt mere der som investor, end du har på aktiemarkedet. Og det er jo, fordi renterne stiger, så taber du her, hvor aktiemarkedet egentlig har vist sig at være ret modstandsdygtigt, både til centralbanker, der strammer, og måske i særdeleshed til den verserende krig i Ukraine. Så kan du begynde at kigge på mere illikvide investeringer. Det er måske svært for mange af os lige at kaste. Og det kan være rigtig svært, og hvis ikke det er svært, så er det i hvert fald dyrt, fordi det tit bliver sådan nogle fund-of-fund-konstruktioner, hvor man skal betale flere undervejs for f.eks. at få adgang til infrastruktur eller private equity eller ja, den slags investering. Vindmølleparker, veje eller andet. For eksempel. Så har man i perioder, men igen, det er langt fra heller for alle, så har man kunne bruge optionsmarkedet. Man har i perioder her under krigen og i foråret, der ser vi jo sådan prismæssige skævheder, om man så må sige, på et tidspunkt, hvor det er muligt at købe en option på, at markedet 5-6 måneder ned ad vejen vil ligge, jeg kan jo blive 10-15% lavere, end det gjorde på daværende tidspunkt. Så kan man sige, hvis det gjorde det, så kunne man bruge optionen og købe ind der. Det smarte ved det var, at man købte den her option til, så vidt jeg husker, kurs 94, det vil sige, man kunne også bare lade den løbe ud til kurs 100, så har man lavet 6% på sin investering i mellemtiden. Men det er ikke for alle investorer at ligge og handle finansielle instrumenter. Det lyder lidt komplekst, det du forklarer det. Det er måske ikke for småsparere, der normalt køber Novo-aktier og et indeks her der. Men det er et meget godt udtryk for, at hvis man skal til at dække sig af, eller prøve at dække sig af, så bliver det ret hurtigt ret komplekst. Fordi de traditionelle metoder, hvor man har balanceret mellem aktier og obligationer, de kan ikke rigtig bruges mere, fordi vi er i den situation, vi kommer fra et nulrentemiljø og er på vej ind i et højere renteniveau, og det koster på det, vi normalt har kunne forsikre os med. Men hvis jeg er lidt mere langsigtet og tænker, jeg kan godt lige tage lidt volatilitet her de næste par måneder, er der så et skifte, hvor i stedet for, at jeg skal ligge i aktietype A, skal jeg ligge i aktietype B, netop fordi vi ser renterne under stige? Ja, nej, altså, og jeg synes, at det, der sker lige nu, både på energisiden, på rentesiden, rent teknologisk, disruption, det er sådan lidt fortærsket begreb, men ikke desto mindre, så ser vi det jo i flere og flere brancher, så synes jeg faktisk, at det har været enormt svært at blive sådan meget branchespecifikt, sådan, hvis man skulle prioritere sin strategi inden for det. Så det vi har gjort, det er, at vi har et ekstra kald på aktier, altså vi har flere aktier i vores portefølje, end vi normalt vil have, og så har vi faktisk taget det ret sådan globalt, dækker os af med en stor, bred, global ETF. Vi har et lidt ekstra tilt på amerikanske og asiatiske aktier, fordi de er lidt mere beskyttet mod konflikten i øjeblikket, fra men den havde vi altså også før, så det vil sige, jeg har ikke ændret, som du spurgte om indledningsvis. Men de er lidt mere beskyttet mod de energiuroligheder, der er i Europa lige nu. Og hvad er det for en global ETF, I har købt? Jamen, der kan du bruge Eni. Vanguard laver en, og BlackRock laver en, og der er flere, man kan bruge. Men det lyder som om, det der er kernen lige nu, det er, at det er så svært at spå, om det skal være energisektoren, bilsektoren, banksektoren, så jamen, derfor er det bedre at lægge sig lidt bredt. Ja, det synes jeg især, fordi hvis du så siger, jamen, det er fint nok, jeg kan måske godt se noget for energisektoren i en periode, men der sker bare også så mange ting. Det sker der noget udviklingsmæssigt. Vi er på vej mod mere grønne alternativer, men de grønne alternativer, hvis jeg siger grønt alternativ, så vil de fleste tænke vind og sol og vand måske. Men kommissionen har før jul faktisk lagt op til, at nu bliver atomkraft en del af den grønne overgang. Så skal man finde ud af, skal det være en del, og det vil konflikte med ret mange etiske kompas, om det passer ind i ens investeringsstrategi. Når du så er kommet ned til at sige, hvem bliver de dygtigste inden for sol, så har du det problem med rigtig mange af de nye teknologier inden for bæredygtighed, det er, at det er nye teknologier. Så det at stå i dag og udpege vinderne ned på selskabsniveau, det kan være rigtig, rigtig svært. Så derfor vil jeg meget hellere gå bredt til værks, enten ved en aktiv fond, hvis jeg kan finde en, der er super dygtig til det, og ellers passivt med en ETF, der dækker det. Hvordan lyder det for dig, Lars? Altså, du er jo netop sådan en stockpicker, der sidder og udvælger aktier, og nu kommer Henrik og siger, en stor global ETF, så er du kørt kørende. Jo, men nu har vi jo et program, og hvor vi skal komme med nogle tips og tricks, og der er jo nogle aktier, der er gået imod det, altså, så man kan godt finde nogen nede i posen. Og det er jo så sikkert, altså mine olieaktier er jo ikke nogen, jeg skal have de næste 10 år. Det tænker jeg i hvert fald ikke. Der er i hvert fald sket en forandring der. Så jeg har jo været ude og kan man købe detail for en kortere periode. Så derfor så har jeg jo nok ændret min portefølje lige herinde i forhold til, hvad jeg plejer. Men jeg har jo stadigvæk NKT. Det var egentlig et salgssignal en gang i efteråret, men jeg lukkede ørerne og satte propper i, og den er jo så kommet tilbage. Jamen, det er jo faktisk en af dem, der har klaret sig godt i den grønne omstilling og kommet tilbage og faktisk ikke fået så mange øretæver, når man tænker på, egentlig deres råvarer stiger, så man må håbe på, at de kan sende omkostningen videre. Men jeg vil egentlig spørge, Drusebjerg, nu sagde du, at du tog Asien. Altså Kina med det, eller vunden, er det bare en bred, er det bredt, fordi så kommer der noget Kina ind der og driller lidt måske, eller er det I ikke bange for, eller hvad? Nej, det er vi bestemt ikke bange for. Jeg tror, man skal holde rigtig godt øje med Kina i år. Mm. Kina har for, jeg tror det er 3-4 uger siden nu, foretaget en lang række lempelser af politikken i forhold til erhvervslivet. Den dag de gjorde det, der tror jeg at kinesiske aktier steg 9%, hvis jeg ikke husker helt forkert, 5-7% dagen efter, og sådan. Vi havde de 3 dage træk, hvor de steg som bare pokker. De var så også faldet 15% på 3 dage, ja. Op til, ikke? Yes, men der begynder de at gøre noget. Endnu mere væsentligt, så har Xi Jinping været ude et par uger i forvejen for de her to initiativer, og meddele at i år der regner de med, at væksten den lander på 5,5%, og når man så sammenholder det med at der i efteråret i år er folkekongres i Kina, så plejer der at være en ret lineær sammenhæng mellem, hvad myndighederne forventer, at væksten bliver, og hvad den så rent faktisk bliver. Er det, fordi de gør rigtig meget for at få væksten, eller er det, fordi de bare smider et lidt falsk væksttal ud til sidst? Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at de har gjort det, hvis vi går langt tilbage i historien. Men Kina er trods alt i dag, selvom vi ikke altid har det indtryk, så er det faktisk på mange måder blevet en ret åben økonomi. Så hvis de kom ud og sagde, hey, fedt, væksten er 10% i år, og den, lad os sige, var 5%, så vil du via alle de vestlige virksomheder, der er engageret i Kina, så vil du ret hurtigt kunne lure, at det aktivitetsniveau, de oplever, hænger ikke sammen med det, der bliver sagt. Vi kan måle på energiforbrug, vi kan måle på skibe, der anløber havne og frasejler. Der er masser af parametre, du kan måle på i dag. Så når de når de vækstmål, de gerne vil, så er det fordi, de yder en kæmpe indsats for at nå dem. Vi har set den kinesiske centralbank lempe flere gange i år. Vi forventer, den kommer til at lempe endnu mere. Og jeg tror sådan set, at regeringen, især i lyset af deres coronaproblemer lige nu, kommer til at gøre mange flere direkte initiativer for dels at understøtte den kinesiske forbruger, men i høj grad også at understøtte kinesisk erhvervsliv. Og det står i stærk kontrast til det, vi oplevede sidste år, hvor rigtig mange virksomhedsledere var inde til samtale. Mest berømt måske Jack Ma, som efter nogle kritiske udtalelser omkring styret, var man igennem ja, samtaler med stort set samtlige brancher og sektorer, hvor de bliver mindet om, at de er en del af en større ting. Så det er jo kinesernes måde at regulere på. I Europa og USA diskuterer vi stadigvæk, hvordan vi skal regulere de store tech-giganter. I Kina, der gør man det ved at tale med folk. Og så får man det overstået, og derfor mener jeg faktisk, at Kina står et rigtig positivt sted i år, og prisfastsættelsen relativt til de andre aktiemarkeder, den er ret attraktiv. Og nu siger du, at I faktisk har taget ret meget over på aktier lige nu. Altså, det lyder som om, I faktisk har oppet jeres risiko en lille smule. Det har vi ikke gjort. Vi er gået ind i året med det, men ja, vi har en højere risiko i øjeblikket, og den gentager vi sådan set. Så hvis du kommer ind ad døren hos os i dag, siger vi ikke, nu har du mulighed for at gøre det anderledes, så vil jeg stadig tage mere risiko. Og det er, fordi jeg tror på, at det ultimativt lykkes den amerikanske centralbank at balancere mellem inflationen og det fortsat at holde vækst i amerikansk økonomi. Og hvis jeg skal være lidt kæk, så vil jeg sige, at indtil videre, så må aktiemarkedet alt andet lige være enig med mig. For når vi tænker på, hvad vi kigger på af problemer her, så er det jo ikke store fald, vi har oplevet siden årets start, hvor vi havde de absolute historiske kursrekorder. Vi har indhentet en krig igen. Så jeg vil sige, at aktiemarkedet tager det indtil videre relativt roligt. Det kan gå meget hurtigt ud på det aktiemarked. Det har vi jo oplevet flere gange. Det kan også gå opad. Men hvad med obligationer? Der er jo mange, der også skriver herind og sådan generelt spørger, når renten stiger, så må det være et godt tidspunkt at komme over obligationen. Ja, så skal man bare være sikker på, at den er færdig med at stige. Fordi ellers er det et skidt tidspunkt. Og så kan man altid diskutere, om man lige skal have det sidste med. Men det er jo det, der er investorernes store problem lige nu. Det er, hvor lang tid kommer de her rentestigninger til at vare ved? Hvor længe skal vi slås med de inflationsproblemer, vi har? Der kan man gå ind og kigge for eksempel på rentekurven i USA, altså forholdet mellem den korte og den mellemlange og den lange rente. Og der vil vi faktisk se, at der ser det ud til i hvert fald, at markedet lige nu priser, at renterne skal begynde at falde allerede igen i 23. Altså at forventningen lige nu er, at Fed strammer hårdt i år. Måske for hårdt, så det bliver nødvendigt med rentelæmpelser allerede næste år. Det er sådan, prissætningen ligger lige nu. Så hvis man skal over i obligationen, kan man godt lige vente et halvt års tid? Ja, så tror jeg, man skal passe på, for hvis man går ud nu, så tror jeg, man brænder sig. Så er der dele af obligationsmarkedet, der er mindre følsomme. Vi har for eksempel taget noget asiatisk high yield ind. Det kan også lyde sådan lidt eksotisk, men det kan man også fange via fonde, hvis man vil det, rundt omkring i verden. Og det er jo altså sådan nogle kreditobligationer? Det er erhvervsobligationer, udstedt af virksomheder med varierende kreditværdighed. Og i og med, at Kina havde de store problemer sidste år, blandt andet med hele, ejendomsudviklingssektoren, Evergrande, som den mest nævnte måske, så får man i øjeblikket en mere rente til for eksempel amerikanske obligationer på en 7-8%. Så, det vil jeg da gerne tage med. I den her verden, ganske attraktivt. Der er kommet nogle spørgsmål ind på sms'en også, og et af dem, det flugter ret godt med det, du lige sagde med, at lige nu priser markedet ind, at Federal Reserve hæver renten 2022, så begynder den at falde igen i 2023. Og der er netop en lytter, der spørger til dig, renterne stiger, men hvornår falder de igen? Så det er markedets forventning, men hvad er din forventning? Jamen, jeg tror, hvis Fed går så hårdt til værks, som de lige nu indikerer, så tror jeg, det er meget sandsynligt. Mit bet er dog, at de kommer til at bakke lidt af på den meget hårde linje, de har lagt op til her. Og det kommer de formentlig til at gøre hen over sommerferien, måske sidst på sommeren. Fordi dels er inflationen vil begynde at falde en lille smule, men også fordi, at det her får helt klart en vækstkonsekvens, at vi ser inflation på det niveau, vi gør nu. Så jeg tror ikke, de får brug for at være helt så biske, som de er. Så jeg er ikke sikker på, at vi får rentefald i 23. Jeg tror måske snarere, vi får en mere stabil rente. Men med den retorik, de har nu, så synes jeg, det er rimeligt, at man priser, at det bliver de nok nødt til at reversere på i 23. Så er der også en lytter, der spørger netop til sådan en bred ETF her. Godt nok ikke en global ETF, men den amerikanske S&P 500, altså som jo dækker de største amerikanske virksomheder. Det er Anton, der siger, at jeg har en del kapital, som jeg har planlagt at investere i det her S&P 500 ETF. Men på grund af den nuværende situation med krig, inflation og hele den her rentesnak, så bliver jeg lidt nervøs for, om jeg skal vente med at købe. Jeg har lært, at man ikke skal prøve at time markedet, men hvad synes panelet? Det vil jeg gerne svare på. Der findes to svar på dit spørgsmål. Anton, det er, at hvis vi tager lærebogssvaret, så skal du købe med det samme, luk øjnene og køb for alt, hvad du ejer og har, fordi jo længere tid du er i markedet, desto større sandsynlighed er der for, at du får et positivt afkast. Og lidt også ud fra devisen, som du siger, man kan alligevel ikke time det. Ja, der er sådan en saying, der hedder, ikke? Time spent in the market is better than timing the market. Exakt. Og så vil jeg sige, det svar, som jeg normalt og oftest arbejder med, det er et svar, der går lidt på tværs af det, for at sige, man synes stadigvæk godt, at man kan mindske risikoen ved sin indgang, altså den timingsmæssige risiko. Og derfor vil jeg typisk gøre, at det kommer selvfølgelig lidt an på beløbets størrelse. Men at dele det op i 2-3 portioner, fordi man aner ikke, hvad der sker om en uge, eller 14 dage, eller om en måned. Så køb for, lad os sige, en tredjedel nu, og så venter du til den næste begivenhed. Det kunne for eksempel være det næste rentemøde i Fed. Så må du gøre op med dig selv, om du kører lige før eller lige efter. Men så tager man den næste tredjedel der, og så tager man måske den sidste tredjedel efter sommeren. Det, der er vigtigt, det er bare, at man er stringent med den strategi, man lægger. Fordi det, der er svært, det er jo, hvis du køber nu, og det så falder 10% mellem nu og dit næste køb, så kan det være svært at få sig selv til at købe næste gang. Men det er bare rigtig vigtigt, at man gør det. Og omvendt, hvis det så stiger 10% den næste gang, vil jeg ærger mig over, at jeg ikke bare har sat alle pengene ind med det samme. Yes. Ja. Hvad vil du gøre, Pearson? Jamen, men det er lidt, det kommer et an på, hvor mange penge har vores ven Anton her. Så selvfølgelig har han kun 10.000, så skal man bare gå ud og lægge det i markedet. Og har han måske noget større, jamen, så kan han klippe det op. Det er en rigtig god. Og så er det der med, man ærger sig altid over det der, man ikke fik, eller man kan også glædes over, at det tab, man ikke fik. Så man skal ligesom sige, jamen jeg skal bruge, jeg sender de her penge ud i markedet og arbejde, ikke? Og udfordringen er jo også, hvornår skal han bruge det her? Hvis det er rigtig god langsigtet kapital, jamen så er der måske ikke noget. Men skal det stå til en carport i august måned, så skal man måske ikke lige smække det ud i markedet, vel? Så fordi det er så usikkert, så sådan er det. Generelt skal man vel ikke investere i april, hvis man skal bruge pengene til en carport i august. Sige, hvis jeg bare må tilføje, nu sætter Pearson det lidt på spidsen, jeg vil godt gøre det lidt længere og sige, jeg mener generelt, at hvis man skal bruge sine penge inden for 3 år, så skal man lade være at lege med aktier. Dertil er risikoen for stor. Men er der noget andet, man så kan lege med? Hvis jeg gerne vil have en carport, måske ikke i august, men næste sommer? Det er svært. I det her miljø er det svært. Du kan nogle steder, kan du lave sådan et aftaleindskud, hvor du binder dine penge kontant i en periode, og så kan du få måske en my positiv rente ud af det. Positiv i forhold til inflationen, eller bare i forhold til et negativt minus? Bare i forhold til nul. Okay, og med en rente i Danmark, eller en inflation i Danmark på 5%, så er det faktisk været lidt svært, så er det faktisk en at få et positivt realafkast. Så det er på den måde rigtig svært. Der er Palle her, han spørger, kan vi få en klar strømpil? Hvis Fed sender renten op med 0,5% point til næste møde, vil bankerne så stige? Det tror jeg er priset. Jeg tror, deres signal var så entydigt. Så jeg tror, det handler mere om, hvad Fed siger på det næste møde. De har i princippet har de fået den rentestigning næste gang på 0,5% gratis. Fordi de har talt, der er så mange medlemmer, der har været ude at holde høgeagtige taler, og deres mødereferat her sidst beskrev det som absolut en forventet handling. Og det vil sige, at markedet har allerede priset, at de gør det, og det bør aktiemarkedet så også have indrettet sig på. Så det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver mere følsomt over for, hvad Fed siger i forlængelse af det, de gør på det næste rentemøde. Så faktisk kunne vi godt se, at bankerne kommer til at falde efter det rentemøde? Ja, hvis de pludselig bøjer lidt af, for eksempel, og bliver bange for, at de har haft lidt for meget. Alt afhængig af, hvad der er sket mellem nu og der, for eksempel i forhold til krigen, eller i forhold til de inflationstal, vi har til den tid, så kan det sagtens være noget, der er løbet lidt i forvejen. Så desværre er det ikke sådan, at man siger, at hvis der sker det, så sker der det. Typisk er det jo sådan, at lige så snart informationen er til rådighed, og det er den nu, at man priser en rentestigning på 0,5%, så er det også indregnet i kursen på bankerne. De fleste banker har jo faktisk også været faldende. Altså, hvis du tager nogle af de store banker i USA, og hvis du tager de store banker i Sverige, så er det ikke fordi, at de er rullet videre op. Det er jo egentlig mest i Danmark, at de holder sådan niveauet. For der har vi måske en ny konverteringsbølge og sådan nogle andre ting. Men der kommer også en anden problemstilling, det er, at du begynder lige pludselig måske at få nogle tab ind på bøgerne, fordi at der er nogle mennesker, der ikke kan betale de der renter, fordi man havde en helt anden idé om, og en helt urealistisk idé om, at renter vil. Nu har vi jo også stået og talt om, at renten skal stige og stige og stige. Tror jeg, sidste mange år her i Millionærklubben, og der er ikke sket noget, men nu sker det lige pludselig, og så er det gået hurtigere, og så fanger du altså nogen med fingrene inde i Kleinekassen, som slet ikke skulle have været der, ikke? Der er kommet et spørgsmål også om Deutsche Bank. Jeg ved ikke, om I har tid til lige at kigge på det, Lars. Det kan være en opgave for dig her de næste par minutter. Ja, Deutsche Bank falder 11% i dag. Det er jo noget af et stort tab for sådan en stor bank. Det er jo så lidt i forlængelse netop af vores banksnak her. Ja. Men mens du lige kigger på det, kan jeg måske lige stille dig et spørgsmål, Henrik. Fordi vi får rigtig mange spørgsmål om det her med renter. Og nu ved jeg godt, at du ikke er boligøkonom, men det er jo en rentesnak. Det er Thomas, der spørger, fortsætter renteren op? Skal vi vente med at opkonvertere vores realkredit nu, eller vente på en yderligere stigning? Oh, ja. Nu tager jeg lige et undtagelsesvis. Ja. En bolig, det er ikke noget, vi normalt snakker om så meget, fordi I er jo ikke boligøkonomer. Men hvis du kigger på, hvordan rentemarkedet, du forventer, det udvikler sig. Og nu snakker vi så danske realkreditobligationer, som allerede er steget meget mere end andre rentemarkeder. Jeg tror, der er så meget usikkerhed i det her. Og mit bud er, at rentemarkedet er løbet lidt for langt i forvejen. Men om timingen ligger på den næste måned, eller 3 eller 6, det tør jeg ikke sige noget som helst om. Og det er måske også svært at spekulere i med dit boliglån på den måde. For jeg er helt overbevist om, at vi er i en situation, hvor inflationen vil komme ned fra det her niveau. Og så vil renteniveauet også normalisere sig. Men igen, skal vi et halvt point højere op, eller et kvart, eller skal vi ikke? Det vil jeg slet ikke begynde at gætte på, og slet ikke, når det handler om min boligfinansiering. Der er også Dorte, der spørger her. Du har været på TV2 på et tidspunkt, Henrik. Der er du ofte. Lige efter Putins invasion, der udtalte du dig om på TV2, at du er meget skeptisk overfor de økonomiske sanktioner mod Rusland, fordi det ville blive dyrt for Europa og kunne for eksempel give en recession her i Europa. Mener du stadig det? Ja, det er absolut. Men jeg er ikke skeptisk over for sanktionerne. Jeg sagde bare, at der findes x sanktioner, vi kan indføre, og det er dem, vi har indført stort set til dato. Det vil sige, det er finansielle sanktioner, og det er personrettede sanktioner, som vi af forskellige karakterer har indført. Hvis vi skal have en recession i Europa, og gerne vil have den hurtigt. Det vil vi vel ikke nødvendigvis? Det vil vi ikke, men hvis, så havde vi indført sanktioner på import, eller stop for import af russisk olie og russisk gas, så vil vi ret hurtigt stå i en situation, hvor det kan ikke erstattes. Det er ikke på kort sigt. Så der skulle du formentlig statsligt tage i gang med at udpege, hvilke virksomheder får hvad, hvilke er livsnødvendige for samfundets funktion og for vores almindelige stabilitet som samfund. Og så vil du få galopperende arbejdsløshed, og ja, så vil du få en recession meget hurtigt. Og det er selvfølgelig også derfor, man ikke har taget det skridt endnu, fordi er konsekvenserne på egen banehalvdel vil være meget, meget alvorlig. Lars, jeg satte dig på en lille efterforskningsopgave her. Er du? Altså det eneste, der lige toner ind, og Commerzbank falder også 8%, det er, at der skulle være nogle store investorer, der har solgt i markedet en ordentlig klump aktier. Det er jo nogle gange, hvis man bare dumper det. Jeg mener, på et tidspunkt var der en del kinesiske investorer i Deutsche Bank. Jeg ved ikke, om de har fået kolde fødder eller hvad. Men der står ikke lige nøjagtigt, hvem der er. Der står bare, at de falder jo. En unavngiven investor har solgt nogle ordentlige positioner. Den tyske stat har jo også været støtteopkøber, i hvert fald i Deutsche Bank, så jeg ved ikke, om det er... Så det er ikke fordi, at der har været en nedjustering, eller der er noget specifikt som banken. Der er simpelthen en stor investor, der har smidt en masse aktier ud på markedet. Og så er det måske lidt dumt at gøre det i tossetime, så det virker som om, det er en, der har siddet og sovet lidt i time, eller sådan noget. Ja, sådan det. Der er kommet et spørgsmål til dig også, Lars. I samme boldgade med bankerne, vi bliver lidt der. Det er Swedbank. Mm. I dag anbefaler svenske Munters at købe den. Men hvad mener du om Swedbank-aktien? Swedbank, er det Swedbank, den? Swedbank, ja. Ej, undskyld. Det er noget helt andet. For det første, så har den været i en faldende tendens siden oktober-november måned, hvor den lå i 190, og den er nede. Udfordringen er jo også, at der er jo den her case med, de har også haft noget hvidvaskning i Estland, og de er jo virkelig gået efter deres danske kvindelige direktør, hvor hun skal til en i retssag osv. Så nej, jeg er ikke så glad for de der banker, det har jeg faktisk aldrig været. Og hvis jeg skulle vælge noget, så har jeg altid... været strussen i markedet og sagt Spar Nord, og så tænkte, at det skal nok gå med sådan en lille dansk systembank der. Så nej, jeg vil ikke begynde at rode med de der svenske banker der. Det vil jeg ikke. Det var et svar her om Swedbank, ikke Swedbank, som jeg fejlagtigt kom til at sige. Så er der et andet spørgsmål til dig her, Lars. Du har før talt om VNV Global. Yep. Måske vil du knytte en kommentar til det. Jamen, det er Martin, du spørger. Ja, VNV Global, det er jo ligesom nogle af de her globale, eller dem, der køber op af mindre og større virksomheder. De har blandt andet været med til at børsnotere Delivery Hero. Jamen, de har jo en portefølje af selskaber, der skal børsnoteres, og ligesom Storskogen og EQT og nogle af alle de her, så har de fået nogle ordentlige gok i nøden, fordi i og med, at renten stiger, så nogle af de her cases, de bliver jo mindre spændende, kan man sige, på sigt. Så hele den her opkøbsbølge, den er faktisk stadigvæk i gang med, at virksomheder køber hinanden. Vi så lige den, der hedder Humlegruppen, købe nogen i går. Så det er ikke, fordi det er dødt, og jeg tror også, Storskogen købte også sidste uge. Så det er ikke, fordi det er dødt, men folk har bare en anden værdiansættelse af de her virksomheder, der er konglomerater og skal sætte nogle selskaber på børsen. Så det må man bare, og den er fået virkelig øre til, og den er gået for 130, og nu koster den 45. Så ja, sidder man stadigvæk med den, så skal man nok lægge den ind under hovedpuden og vente til bedre børstider, men hvis man ikke har fået den solgt, ligesom jeg gjorde i Millionærklubben, den begyndte at dratte ned. Så Henrik, så er der kommet et spørgsmål til dig. Jeg ved ikke helt, om det er inden for skiven af, hvad du plejer at beskæftige dig med. Nu prøver vi lige at give det et skud. Det er gratis. Hvad er dit bud på kursen på A.P. Møller ved årsskiftet? Forventer du, at de vil lave et opkøb? Det er Thomas, der spørger. Det er helt sikkert ikke et spørgsmål til mig. Jeg tager mig aldrig af enkeltselskaber, så det ved jeg simpelthen. Det kan være, at du har et bud, Lars Pedersen. Jeg ved ikke, altså købe, ja, det kan meget vel være. De er jo gået i gang med at sige, at de gerne vil være lidt mere aggressiv på havnefronten igen, hvor det har været lidt frem og tilbage. De vil jo gerne være den her delivery-forretning, hvor de både tager det helt ude fra producenten og helt ud til kunden. Aktien har fået nogle gok i nøden. Det var en fantastisk rejse, de havde sidste år, fordi at fragtraterne er faktisk allerede siden juni 20, men det er jo fordi fragtraterne er bullet deroppe af. Og nu står vi så lidt i et vadested, fra, hvad kan man sige, udgifterne er steget på deres råvarer, nemlig, eller deres olie, som de bruger til at sejle deres skib med, og det er sådan lidt det usikkerhedsmomentet, og det er måske derfor, at aktien er faldet tilbage. Og så skal man også huske, de har betalt et stærkt udbytte, så vi må se, hvor fragtraterne drager hen af, og vi kan jo også se det med DSV og DFDS, at aktierne siver lidt inden for transportsektoren, fordi, jamen, kunne de få alle de varer, så havde de masser at køre med, men i og med, at vi mangler nogle komponenter og nogle ting og sager der, jamen så kan det også godt være, at der holder nogle lastvogne rundt omkring i tomgang, og der er lidt skævvridning i hele den her branche, så ja, om vi ser AP Møller stige, det ved vi. Der var jo både kursmål på 25 og 30 tidligere, og nu ligger vi omkring 18 eller 17,5 faktisk, ikke? Så hvor den skal hen af på den lange bane, det må vi se, men altså... Ja, den er faktisk faldet over 20% bare på et par uger. Det er jo altså noget af et stort fald for sådan en folkeaktie, som man må sige der. Ja, man skal bare huske på det der med udbyttet. Det er også med til at skubbe tingene nedad, og så er den ikke recovered siden der, ikke? Eller begyndt at stige derfra, så ja, det er sådan nogle ting. Jeg må komme med en lille korrektion her, for det var slet ikke Swedbank, der faktisk var spørgsmålet. Jeg har mislæst spørgsmålet. Spørgsmålet var, at Swedbank har anbefalet Munters. Det var ikke den anden vej rundt. Så har du et Ja, men Munters er jo egentlig, det er jo sådan en aircondition virksomhed blandt andet, eller ventilation virksomhed, som også investorer er gået ind i, og den har haft en sivende tendens siden april sidste år. Og jamen, altså alle de her nedkølinger er jo kommet for at blive. Vi har jo fået flere datacenter rundt omkring, så og også med, når der er skybrud og sådan nogle ting, og så har vi brug for at tørre op, hvad jeg lige vil sige. Der er fugt i vores hjem og sådan noget, og det kommer der mere af. Så det er jo en af de aktier, man i hvert fald måske kan holde øje med. I og med Investor, en af de store familier i den svenske kapitalverden, er gået ind i den og købt en ordentlig lunch, jamen, så kan det da godt være, at man kan hoppe med på ryggen af dem og sige, jamen hvis de gør det, så kan jeg også gøre det. Men det er jo ikke altid bare fordi, at de store familier tror, at de ser en god forretning, at det bliver det. Men den er sivende, så jeg vil nok vente til, den brød igennem 65, før at jeg er begyndt at købe den aktie. Det var et godt råd, der kom derovre for dig, Lars. Her de sidste par minutter i dag, synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, hvad vi egentlig forventer af markedet her de næste par dage op til påske. Her senere i dag får vi jo, som vi snakkede om, de amerikanske inflationstal, og i morgen får vi de første regnskaber i USA. De store banker kommer med kvartalsregnskaber. Kan vi ende med, at vi får simpelthen sådan en optur over de her to begivenheder, eller begynder det at se flere røde tal, som vi har set her i dag og i går? That depends. Det er jo det, der er sindssygt spændende. Jeg synes, det er derfor, vi har eksperter med som dig. Jeg synes, man skal... Der kommer et højt inflationstal for USA, og om det lige er lidt over eller lidt under, hvad der var ventet, det kommer ikke til at... Altså, skal det være en stor ændring? Så kommer det ikke til at ændre ved det, Fed har lagt op til her nu. De kender jo godt det inflationstal, i hvert fald på ret store detaljer. Så jeg synes, man skal holde mest øje med regnskaberne. Hvad virksomhederne, ikke lige dem, der bare kommer her de næste to dage, men resten af regnskabsaflæsen, der kommer her nu. For at se, hvad betyder det her egentlig for virksomhederne, fordi det er til syvende og sidst indtjening, vi betaler for. Og så skal man lægge mærke til en anden ting. Sidste år, der slog vi verdensrekord, var jeg lige ved at sige, i aktietilbagekøbsprogrammer. Og hvis vi tager afsæt i første kvartalsregnskaberne for i år, så ser det ud til, at i år kan blive et nyt rekordår. Og det er altså en meget, meget solid hånd under aktiemarkedet, at selskaberne ligger for meget, meget store beløb. Jeg tror, vi er over 1.000 milliarder dollars i tilbagekøb. Det er jo svimlende, kan man slet ikke forholde sig til. Lige under sidste år, og formentlig lige over i år. Og det kan have en ret markant effekt på markedet i positiv ret. Så hvis at vi, altså vi skal i virkeligheden holde øje med, at de store virksomheder, jamen de siger, at de går ud og køber en masse af deres egne aktier tilbage. Og hvis vi ser det i stor stil som sidste år, så kan vi godt begynde at se grønne tal. Det tror jeg, ja, så kan vi jo selvfølgelig ikke se det, hvis ikke også at væksten den fortsætter. Så vi skal have flere ting til at gå op i en højere enhed, men det er vores bud, at det lykkes, og at vi har positive afkast foran os. Men det er i hvert fald nogle spændende dage, vi står overfor. Bare lige hurtigt, Lars Pedersen, er der noget, du kigger rigtig meget på i regnskabssæsonen? Nej, altså, jeg kigger generelt på, hvordan klarer virksomhederne sig, og så får man det jo automatisk i trenden. Markedet viser jo, hvilken vej tingene går, og der kommer sikkert flere købere ind til dem, der har det rigtig sundt, så det må man jo holde øje med. Det er alt, hvad vi når i dag. Tusind tak til dig, Henrik Dosebjerg, og som sædvanligt også tak til dig, Lars Persson, og til alle jer derude. Ha' en rigtig god handelsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.